to było wczoraj. Pamiętam, chociaż pamięć krucha. Zadzwonił telefon, odbieram, mówię: halo, słucham. I nagle wszystko wybucha i ogniem żyje to. Bóg do mnie dzwoni, mówi: łona, co tam się dzieje? Nie, to pomyłka, jakaś, nic nie rozumiem, słyszę. Święty Piotr wybrał losowo twój numer, ja tu nic nie widzę z góry, bo mi zasłaniał chmury. Widoczność licha, więc przestań pieprzyć, mów co słychać. A? Kicha, każdy bezimienny, wszędzie. Jak nie wojna, to przynajmniej stan wojenny. Władza to pana cwaniaków z największym na czele. Biblia dawno już przestała być bestsellerem. To może jeszcze raz Mesjasza weślę? Nie wykupiaj się, skończy na elektrycznym prześle. Nie warto, szkoda czasu, ludziom w głowach się przewraca. Jest już za późno, by nawracać. Naprawdę? Oczywiście. U mnie też nie jest najlepiej. Naprawdę? Czuję się samotny, tak rzadko trafia się tu człowiek. Człowiek? Kiedy kicham, nikt nie mówi mi na zdrowie. Ja ci powiem. A wszyk? Na zdrowie. Dziękuję. Ja. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Przekaż wszystkim, że najwyższy czas, są przytomny. Mówi: nie da rady. Co? Boże, przecież znasz to. Nie da rady? Tak, to już za daleko zaszło. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Przekaż wszystkim, że najwyższy czas, są przytomny. Mówi: nie da rady. Co? Boże, przecież znasz to. Nie da rady? Tak, to już za daleko zaszło. Ciąg dalszy rozmowy był taki, że Bóg zaczął wrzeszczeć. Raz jeszcze, ale spójrz się Boga. Kogo? O, przepraszam, ale byłaby tu największa kasa na wszystkich kaszan. Może da się coś zrobić, a nie wiem, coś naprawić. Mów do rzeczy, łona, już mnie to nie bawi. Może ludzie nagle zaczną żyć w zgodzie ze sobą. Ale jaką mam pewność? No musisz wierzyć im na słowo, ale może być dobrze. Szanse mamy ciągle niezłe. Dobra, dam ci spokój, ale jeszcze się odezwę. On odłożył słuchawkę, a ja chciałbym wiedzieć, móc to. Co ja mam robić, żeby uratować ludzkość? Więc ludzie, zróbmy coś, żeby świat był lepszy. Bo on zadzwoni. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Przekaż wszystkim, że najwyższy czas, to przy tobie. Mówię: nie da rady. Co? Boże, przecież znasz to. Nie da rady? Tak, to już za daleko zaszło. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Przekaż wszystkim, że najwyższy czas, to przy tobie. Mówię: nie da rady. Co? Nie da rady. Co? Nie da rady. Co? Nie da rady. Co? Blau! Absolutnie nie da rady, ale nie, bynajmniej nie z zespołem The Pimps. Na instrumencie klawiszowym, ale właściwie na dwóch instrumentach klawiszowych, zawsze uśmiechnięty Michał Kowalski. Nawet gdy jest smutny. Nawet trochę mniej teraz jakby. Nie wiem, czy widziałeś, jak się cieszył, kiedy grał solo. Tym razem nie widziałem, ale ogólnie widuję to i wiem.